पंहिंजे दोस्तनि खे हिक ॿिए खे सॼे ख़बर वारनि अचे गॾु कयो आहे ईअं अलाह जा मलाइक बि सारी रूई ज़मीन ते पोइ हिक ॿिए खे वठी था छॾनि जाते जाते मजलिसूं क़ुरान जूं हूंदियूं उते ई हिते गॾु थींदा तंहिं करे असां मुसलमाननि जे अक़ीदे बि मूजिबि हज़ूर अनवर सलाह सम्झे फरमान बि मूजिबि ही फ़ैसिलो थियलु आहे ऐं ही हक़ ॻाल्हि आहे त हिन असांजे महफ़िल मलाइकनि जी हिकड़ी वॾी फ़ौज वॾी हिकु जमात कुनुर करे बीठी आहे रब जे क़ुरान ॿुधण लाइ ऐं उहे आसमान ताईं यको कुनुर करे बीठा आहिनि विच में रहमत थी लहे मलाइक ॿुधनि था पोइ जॾहिं वाइज़ मजलिस ख़तम थींदी अलाह जे दरगाह में वञी पेश थींदा रब ताला फरमाईंदो छा अलाह असां तुंहिंजे ॿारनि खे क़ुरान पढ़ंदे ॾिसी ॿुधी आयासीं ॿुधनि बि पिया पढ़नि बि पिया छा कनि क़ुरान ॿुधी पोइ छा पिया कनि चवनि पिया अलाह असांखे जहनम जे बाहि खां बचाए सभु चओ अलाह असांखे जहनम जे बाहि बचाए अलाह असांखे जहनम जे बाहि रब ताला फरमाईंदो जहनम ॾिठो अथनि बाहि ॾिठी अथनि उहा जनसे ॾिठी न अथनि ॾिसनि हा जे ॾिसनि हा त ॾाढा बेज़ार थियनि हा अञा बि रब फरमाईंदो चङो हिननि पंहिंजे ईमान ते इहा ॻाल्हि तस्लीम कई आहे ऐं मूंखां पनाह वरिती अथनि तव्हां शाहिद रहो मां इन्हनि सभिनी खे जहनम जे बाहि खां बचायो वरी रब पुछंदुनि त ॿियो छा पिया घुरनि जेसिताईं चवनि पिया त असांखे बहिष्ट नसीब कर जन्नत नसीब कर सभु चओ अलाह असांखे जन्नत नसीबु मलाइक अर्ज़ु कंदा त साईं चवनि पिया जन्नत नसीब कर ॾिठी अथनि जन्नत ॾिसनि हा जेसिताईं ॾिसनि हा त पोइ त अञा ज़ोर सुवाल कनि हा ज़ोर घुरनि हा एॾी सुठी शइ सिरूं सोन जूं सिरूं चांदीअ जूं गारा मुश्क जा दर्दूं अंबर जूं वण अजीब क़िस्म जा हेठो चांदीअ जो थोरो मथे वरी तारियूं साईं हेठो थोरो सोन जा मथे तारियूं साईं ज़बरदस्त ऐं साईं अकीक ऐं मरजान ऐं खज़ाना उते एतिरा जंहिंजी का हद न आहे अहिड़ो अलाह जो मुल्क आहे हिकिड़ो किशादो जेको अणखुट मुल्क आहे हे सारो जान आसमान ज़मीन सिज चंद सितारा इहे जो खणी उछलियोसि त जेकर वॾे थाल में ॼण मुंडरी उछलियव ईअं वञी पवनि पासे अहिड़ो वॾो मुल्क आहे ख़ुदा सो उते पोइ रब ताला खे अर्ज़ु कंदासीं जन्नत था घुरनि फरमाए ॾिठी अथनि जन साईं ॾिठी नथनि ॾिसंदा त पोइ ॾाढी घुरंदा अलाह फरमाईंदो तव्हां शाहिद रहो मां हिननि सभिनी खे जन्नत नसीब कई पोइ हिकिड़ो शख़्स हूंदो मलाइकनि सगोरनि मझा चवंदो साईं के माण्हू असां ॾिठा हुआसीं पंहिंजे ख़्याल सां कम कार सां आया हुआ जो उते कंहिं में कमु हो हुननि जो उन्हनि चयो बीहो वाइज़ ॿुधऊं त पोइ था हलूं ईअं उन ख़्याल सां थी वेही रहिया त हाणे हले त हमरा पोइ वञी कमु कयूं वाइज़ ॿुधण कोन आया अलाह फरमाईंदो हुम क़ौम लाइ अशका जलीस हुम इहा हिकड़ी अहिड़ी क़ौम आहे जो जेको इन्हनि सां अची वेठो उहो सभु वक़्त वारो आहे कंहिं खे बि भाङे खां न हटाइबो अलाह तव्हांखे असांखे ज़ाल भाङा नसीब करे अदा हे दुनिया जो जहान आहे हिन में ज़िंदगी थोरी आहे मताल हयात दुनिया इलाह कलील सामान दुनिया जो तमामु थोरो आहे हिन ज़िंदगी में मक़सदु पंहिंजो मुक़ररु करियो असां इंसान आहियूं जानवर न आहियूं असां इंसान आहियूं को सिज चंड सितारा न आहियूं इहे सभु असांजे ख़िदमत में लहन भरनि था अलाह ताला इंसान खे तमामु वॾी इज़त ॾिनी जंहिंजा ॿ शाहिद हिकिड़ो शाहिद क़ुरान हिन खां मथे ॿियो शाहिद को थींदो छा जो शाहिद त इंसान ज़ाती वॾी इज़त आहे छो जो हे क़ुरान करीम इन इंसान ज़ात खे हथ में ॾिनई चइबो त वॾी इज़त आहे न एॾी इज़त कंहिं मखलूक खे रब ताला अर्शनि खां मथां क़ुरान शरीफ़ खे मोकिलियो सईद राम मोहम्मद रसूल सलाह सम्झो कल्ब ते नाज़िल कयो ऐं उन पंहिंजे साहबा क्राम जमात खे ॿुधायो उन्हनि ताबेनि खे ॿुधायो तबा ताबेनि खे ॿुधायो क़ुरान शरीफ़ लखनि ॿुधो लखनि ॿुधायो तव्हांजो अॼु असांजे हथनि में आयो इहा इज़त अलाह ताला इंसान ज़ात खे अता कई आहे तंहिं करे चवंदासीं त हिकिड़ो शाहिद असांजे इज़त जो क़ुरान आहे ठीकु आहे की न पोइ तव्हां पंहिंजे शाहिद जी इज़त कंदव या न जेके शाहिद जी इज़त कंदा शाहिद जी शाहिदी क़बूल जेके शाहिद खे न मञींदा शाहिद शाहिदी न ॾींदो काफ़रनि जे लाइ क़ुरान जी शाहिदी कान्हे आहे جيڪي قرآن جي عزت نہ كندا قرآن کي قرآن نہ مڃيندا شاهد ڪري نہ مڃيندا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہن جي لاءِ قرآن کي شاهدي وٺندو ئي كون تہاں قرآن جي عزت كئي آهي تہاں تي ایمان آندو آهي تہاں پنجي گھرن ۾ رکيو آهي پاڻ پڙهيو آهي پنجي بچن کي پڙهايو آهي قرآن جي حڪمن کي ٻڌڻ جي لاءِ اچي گڏ ٿيا آهيو اها سڀ تہاں عزت كئي آهي قرآن جي معنيٰ پنهنجي شاهد جي عزت كئي اٿو ڇو ته شاهد تہاں جي عزت كئي آهي اللہ وٽ قیامت ۾ هي قرآن شريف شاهد ڏيندو ہاں قبر کے اندر تہاں اساں جو ساتھی رہی چل وہ گال کی حدیث پاک میں اچے تو جی مہنگا مرد تو اتنے ایک سہنی شکل ان کے ڈسن میں ایترو حسین جمیل ہمراہ ہوں جو ڈسی نہ ڈرا پہ چند سائی تیر آوکے ڈسی نہ تو ڈراپا فرمائیس تجھے دوست آیا تھی اصان کی دوستی دنیا میں جی تھی ماں سمجھ میں نتی تھی گال سجانا نہ تو معاف کر جائیں کیر آ وہ چوندس تو ڈوہ کو اتنے مجھے سورت ایک ہی اتنے سورت بھی آ اللہ مجھے موکل تو سا اکیلائی میں رہا تو سا ساتھ دیا تو دنیا چڈی آ گھر چڈی آ بار بچو چڈی آ اہل ملکیت چڈی آ تر ان سبھی کے عوض میں تجھے ساتھی آیا تجھی مونج وجائیس تجھے اکیلا لاہدس تجھی ریج ما سا ہوں وہ چوندس کہڑو آ تھی چوندس تو ماں آیا قرآن قبر میں قرآن حشر میں قرآن جنت میں قرآن اللہ تعالیٰ دنیا میں اصا کے ڈنو قرآن تو چمبڑوس تو قرآن تا کے بدلے میں چمبڑے دنیا میں جو قرآن اصا چمبڑی قرآن چمبڑی پیس نہ چڈیس قبر میں نہ چڈے حشر میں نہ چڈے پرسرات نہ چڈے جنت میں نہ چڈے قرآن ہوں ہی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ رگو اصا کے یہ طاقت عطا کرے جو دنیا میں چمبڑی پوس جے کے قرآن کے چمبڑیا قرآن ان کے بلند کیا عزت وارو کیا جن قرآن کے چڈی وہ حقیر پست تھی ویا یورپ کے ڈسو چڈی اتن انگلینڈ کے ڈسو امریکہ کے ڈسو چین کے ڈسو روس کے ڈسو قرآن کے چڈی اتن ایڈی یہ ذلیل قوموں ہن ایڈی ذلیل ہن جن جتن ہے بھلا انہی مانو کی بھی عزت ہے جن ننگ کے پٹھوں پندرہ مانو ہوجن کتی والی کت لگل بس یہ پر کافی آ یورپ کے اندر یہ شہ جن قرآن شریف کی عزت نہ کئی اللہ تعالیٰ ان کی دنیا میں ایڈو ذلیل کرے چڈی کتے جی موت کتے جی حیاتی ان کی زندگی کی بس یہ حالت نہ ماں جی سانجا نہ بھن جی سانجا نہ دھیر جی سانجا یہ حالت روس کے ملک میں مسلمانوں روس کے ملک میں انسان ذات کی عزت کانے اللہ تعالیٰ قرآن میں انسان ذات کی عزت کی نبی وٹ انسان ذات کی عزت کی انسان ذات کی عزت عزت پر پگھر کی عزت قدم قدم کی عزت اللہ تعالیٰ انسان ذات کے ایک نظر کی عزت کی ایک اکھر کی عزت کی ایڈا وڈا ثبوت ہیں ان گال فرمائن تھا تو اتق النا بلا بشق تمرا ڈسو ادھ گڑی کھجور کی چاہے فرمائن تھا تو یہ جی تم مجھے رستے میں ڈیند تو جہنم کے باہر ان بھی کوٹ کٹی ڈیس تجے ہاتھ کی ایک کھجور کی ادھ گڑی بھی تجے بچاؤ میں جہنم کے پاس کوٹ تھی لگی بھی ہے اللہ تعالیٰ فرمائے تو نار والا بھی شک تمرا جہنم کے باہر کو پان کے بچا تو تھی ادھ گڑی کھجور کی ہے سی تجے ہاتھ کی کمائی مجھا ہکڑی گڑی کھجور جی تجو ادھ تو کھادو ڈٹھی مسکین ہکڑو اچے تو چی تو جی ماں بھی وات میٹھو کرے پانی سو پیاں گلاس ہے بھی ایترو کئی جہنم کے باہر کا وڈو حجاب اچی ویو مجھے مطلب آ تو تھوڑی تم پنجی قیمت ڈس ماں تو تھوڑو پان تو سجایا تو اللہ تعالیٰ تجھی کیڑی عزت کی قرآن تے کیڑی عزت نبی تجھی کیڑی عزت کی مجھے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماں میں نقبتن ولا شوکتن اذاح المومن ہکڑو کو لپ جو ذرو ہوجے یا کو کنڈڑو لگو ہوجے مومن کے ایزا دنو ہو جائیں مگر اللہ تبارک و تعالی حت ان سیاتی و رفع درجاتی اللہ تعالی ان کے گناہن کے مسارے چری دو درجہ بلند کو دو تو مجھے مومن کے کنڈڑو لگو عزت دیس مجھے مومن کے لپ نکتی عزت دیس ایسے تجھے جسم کی تکلیف مجھے حضور صحیح فرمایا کیڑی عزت آ تہاں پانچ بار کنڈو لگا تو کوئی عزت نہیں رہے اللہ تعالیٰ اصان ان کا بھی عزت کیا جا پانچ عیال کی عزت تھا کھیل چاہن چاہیے بھا کنڈو لگو تھی تمہیں خیر آ بس بھی ود میں کدی چڑی لپ تھی چاہ پان چھٹی وی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں درجہ بلند کریں جی گناہ کی مثال ہے جو مجھے بانے کے لیے پنک دیا, مجھے بانے کے کنڑوں لگوا, مجھے گبانے کی تکلیف آئی, ہے صحیح اتنی تھوڑی محنت جو سر وری پگھر نکلی پوے سے ہلو پگھر نکلی پس دس دم متھے اڈی ہر جو جسم تے پئی مجھے فرمایا تو مومن اللہ آج رستے میں ہلے تو ہے تو نکری مسجد تھی ویو ہے تو نکری اگر مومن بھا کی صدقی چیز ہل تو نماز پڑھوں یا ہل تو واحد تے جل سے جل سے ہلوں واٹ تے آیا تکڑا تکڑا جل جب ان کے قدم تے پئی کچھ مٹی یہ پی جی رہی تو اللہ اللہ جو رسول تو فرمائے یہ دس جے کا ان وقت دنیا میں اکھن میں پئی تھس دوہو جہنم جو ان ایک اکھ میں نہ کر بہا ان ساگی اکھ میں دنیا کے اندر درد بھی پوے ساگی اکھ میں موت کا بعد جہنم جو دوہ بھی نکھ کے اچے نبی سے فرمات یہ نہ بس یا گال سمجھ میں آئی کہ نہ آئی اللہ کے رستے میں درد اڈوے اور مومن کے اکھ میں پوے اللہ تعالیٰ جو رسول تو فرمائے تو بس ان اکھ میں جکا درد پئی سا پئی وری ان کے جہنم جو دوہ نہیں وری تو فرمائے نکلو اللہ جو بانو جو رب تاڑا دے ہتھ کھڑی جائے تو رب رب رب برکات نفل پڑ جائے تو منجا مالک اغفر لی خطیئتی مجھے گناہ کے معاف کر اللہ تعالیٰ تو فرمائے ملائکن کے چھا تو چوے حالانکہ اللہ تو جانے تو پر ملائکن کے عبرت تو ڈیا رہی چون تو سائیں دعا تو گھرے چھا تو چوے چھے تو سائیں مجھا گناہ بخش وہ چوتھ باقم گھرے جسے تو مالک ہوں کہ بیو مالک ہوں نہ تو سمجھے جاتی نہ سائیں بیو نہ تو سمجھے تو کے مالک مکھا سا گناہ معاف کندر بھی بیک نتو سمجھے چاہ دے نہ نتو سمجھے تھی چنگو تو شاہد رہو مان دے گناہ معاف کر مکھے حیا تو اچے جو ماں پانچے بانڑے جا ہتھ موٹایا خالی ماں دے ہتھ کیا تھی ہاں یہ ہتھ ماں رحمت سا بھرے نہ ماس میں اللہ جا قرب دے کر نمانو دسے تو قربن کے دسن دے بدھن دے جے کر انہیں میں ہی لون پانی تھی گری ہوئے ایڈی اللہ جی مہربانی ہوں مجھے حضور سائیں فرمایا یہ تو نہ ہتھ کھڑا فرمایوں آت الجیرا جو قبل یا جفا رکھو ایکڑو مزدور مزدوری تو کرے جڑے لتھو پانچ مزدوری تا تو تکڑ میں ہن جی مزدوری ہاتھ میں رکھوس تو متا ہن جو پگھر سکی وجے اگ میں مزدوری ہاتھ میں رکھوس چو بابا مزدوری پانچ وٹو مزدور جے مزدوری ان کے ہاتھ میں دیو پگھر جے سکن اگ میں پگھر متا عزت ہن سجے دی بیچارے کمایا ادھ ڈی کمایا جے کی تجھے وقت رکھے لو کمایا ہاں ایک دم کی مزدوری دیو کھڑی نہیں چو تو انہی شے جو مالک ہوا پگھر کی عزت فرمائن تھا تو پگھر کی ڈسو اجا گال عجیب آ یہ تو ظاہر ظہور ہونے کی تاہ مطابق رکھے فرمائن تھا تو ٹے شخص ویا ویا تھے جبل جو سیر کندے میہ اچی پی برسات زبردست میہ چیوں بلی تے غار آڑو میں لکھا لکھوں غار ڈٹوں جبل میں اندر پاسی رو ہکڑو وڈو اندر غار ہو چر ان میں لنگے گا میہ کو بچی پیا میہ ہو کو گڑو کا مصیبت آئی اندر رہی رہا ہاں اتنے ایکڑی گڑی کا چھپ تھی کا جبل تو کرے ان پانی اور میہ اور گرکن تے وہی جو کری سو جبل کے متا برہن واگر اچھی ہوئی بوندی سے برہن اچھی وجے سب کیوں تو بچا سے تو بچا وہ رو سکل گیا زور دور نو پر پنجاہ مہنگ کتاب لکھن تھا پنجاہ مہنگ ہوجائے زور تے وہ دھڑکے ہاں ہٹ ہوں پنجاہ مہنگ کو دے باہر انکار ہوجن پنجاہ مہنگ جبل میں جنگ میں ٹے مہنگ صرف غار میں اندر پیل سمجھو موت اتنے ایکڑے شخص ایکڑو وسیلو آئے کہڑو جو اللہ کے تہجو کو عمل صالح زندگی میں خالص خدا کے لیے تھل ہوجائے اڑو پیش کرے چوس رب ہے اصا عمل صالح توڑے پیش تھا کروں اصا کے چھوٹکارو دے یہ کیوں صلاح ایکڑے چوس ہاں ماں کے عمل صالح ہے کہڑو عمل صالح تھی چی ماں پی ہاں مجھا پڑھا بکری چاری دو ہوس شام جو بکری وٹھی اچا واڑ میں وہ کھیر رہا وہ اچھے پی ماں کے کھیر دیا وہ تھا بھرے جا وہ جدی پی رہو کن بچے کو پانچ گھر والی کے بھی دیا بچڑن کے بھی دیا وہ ہر کو پانچ کائے پیے بس سٹو ایکڑے دفعے ماں پڑے ونی نکتس موٹس تھوڑا دیر سے وری مال والے کھیر ڈھن تھے ابو ماں بھائی نڈر پہ گیا کھڑی آئے کھیر بار ننڈڑا ننڈ کان اچن یتا زاغون فی قدمیا بار رڑی پیا کر مجھے پیرن میں پیان ابا سان گیر دی تے ماں تے ابے ماں کے دین کا سوال ماں کی من بارن کی پیارے اگ میں حق انہن جو پوڑا ہے سو او کھیر ما جھلے بھی رہے سے باہر رہے تا رہا نندر پہ جی آروئی روئی آخر اسفر درات تھی پیو ماں مجھے جاگے ہو ماں کی بیٹھل دیسی افسوس کیوں چیوں با تو اساں کیوں تھارے بھی کونو تو ہی دی تکلیف کئی وہ کھیر رو پیتا ہوں پوری ماں پہنچے بچن کی بھی پیار اے اللہ جیکن ہے ماں پہنچے پیو ماں جی اے دی ودی رعایت رگو تمجھے راضی کرنا خاطر کئی تب پو اج اساں تو ہی مصیبت ہٹائے نا یہ تو تھوڑا کھڑکو جو آئے تو آسمان ظاہر دی گئی بے ہمراہ چاہے مجھے مطلب آتا ہے سو تکڑے انہی عمل دی کے لیے عزت آ بے ہمراہ تو چاہے تو مکھے پہنجے ہکڑے رشتے دار ہی عورت انہی ساتھی خیال تھے ہو تو ہن مکھے چاہے تو ہیترا پیسہ آن تپو آخر ماں وہ محنت کرے پیسہ کمایا وہ پیش کیا مجھے نے پیش کیا تو ماں کے جی تو خدا تو ڈج پیسہ تو نہیں تو جو حق آنے میں تو تھی ہو پر خدا جو خوف کر یا برائی نہ کر مجھے پرہیز کے اور مجھے امانت کے تو زیان نہ کر اے اللہ جے کدھے ماں تجھے خوف کھاں انہیں کا نیانی جے عزت عصمت رکھی اور پرے بھجی رس تجھے انہیں ننگتے تو اساں ہن وقت پھاتھل آئیوں اساں کو گن جن کے پرے کر چپکے جی تھوڑی چپ سرکی ہوئی نکری کو نہ پیسہ کھاؤں جاں جی آخر تنے ہمرا آتے تے اللہ ماں کم مزدورن کھاں سبنی مزدوری ورتی ایکڑے مزدور ڈاڈی محنت سے کم کرو سچو مانو ہو وہ ماں انہیں کے مزدوری ڈنی ماں کی جی ماں کے بدائے دی ارے بابا بدائے کی ریا سبھی مزدور جلی مزدوری تو کھڑی کم سٹو کیا شابس دی سو کاوڑ جی ہلے مزدوری فٹی کرے نہ وقت ہو تو ہلے ماں چمانے نے مزدوری میں وٹھا ان ان وٹھ گھڑی چٹر وٹھی میہ اٹھا چے جوار ملک میں دیے چے فصل کن کجو وہ چے تما لا با بکرے چھنڈے صاف کرے کھڑی رکھا وری انہیں ان مجھوں کچھ بکری ورت میں وری بکری ادھیوں وری انہیں بکری کے وکری کچھ وری گہوں ورت میں گہن جو ولر بکری جو ولر وری بے سال تے کھڑی تو پوکھیا ہوں کنک بے سال تے گنج تھی ویا بکری پہ ودھن گہوں پہ ودھن واڑا لگی ویا ہے انہوں جا ڈھیر ہمارا آیا ٹرین سال تے باقی تین چتر اتق اللہ فی اجرتی خدا جو خوف کر مجھے مزدوری تو نہیں ماں کے دے یہ تھا ہوتا وٹھی اچے بہاری ماں سے انن جے ڈھیر تے چو ماں یہ تجھے مزدوری آ چیلا کر جا بھی اتق اللہ فی اجرتی بلی ماں سے بھوگ نہ کر مسکری نہ کر اگے نہیں ماں بڑی جس ماں آیا پانا تو سو ماں کی مزدوری مجھے راہے ماں ڈھیر آنن جا کاری کنس پرا چو ماں چو بلا بھی دریا گا وٹھی آئے ماں بکر انجے وارد چو ماں راہے تھی تجھے مزدوری چیلا بلی ساگی ماں سا مزاد کر چو ماں بلا بھی دریا تو کدیا تو تجھے مزدوری ہو رہے پہیا اور وٹھی آئے گا ان جوارے دی بیاری ماں یہ بھی تجھے ہوتی چیہ ہاں بس ماں وانیا تو سن کاوڑ دی تو اگے نہ نہیں ولی تھا کو ماں گم تھیندس ماں کہا جی ادا گال بدھ تو جی مزدوری کے ماں پالیو اللہ خاطر واٹ دے نہیں سی ہن طریقے سان اترا سال گزرا نے بکرن فرض نہ ہن گون فرض نہ ہن ان تو جا تھیا مزدوری وا تو جی جکا ہوئی اتری ا پر ماں بدھائی اللہ خاطر اے اللہ خدا تو خوش تھیو کو ورتائی دعاؤں کی قبول کے سب پجے کوئی ولی سو اللہ دے کرم تو جی راضی کرنا خاطر ان مزدور دے مزدوری کے امانت سان محفوظ رکھے ودایو تب پو اسا تو مصیبت پرے کر یہ چیز تو تھکا دی پتھر پرے ونی پے یہ ہے ایک غریب مسکین مزدور دے پگھر دی عزت یا اللہ تبارک و تعالی کیا ہے قرآن کیا ہے رسول کیا ہے اور روس دے اندر چاہے تھیندو اتے ایک انسان ذات دے پگھر دی قیمت انسان کے نہ مل دیا جی سجو ڈی دان تجو ہر کاہے تے ان کے کچھ نہ ملے گاہ تو گھر ڈی دے کو تو حق اتس گھوڑو سجو ڈی گاڑی چھکے موٹی گھر اچے تو ان کے دانو دے جے کو روز ڈیندو آئے گاہ دے جے کو روز ڈیندو آئے مزدوری تم کھڑ دے ککڑ دھاری دے ان جا آنا وکڑ دے ان جا بچہ کوہن دے وکڑ دے تو یہ ککڑن جا فارم بنائی دے وڈا پر انہن ککڑن کے کا مزدوری کا آئے کہ نہ یہ گال روس کے ملک میں حکومت سارے ملک کے جانور بنایا انہن جی محنت انہن جی مزدوری انہن جی کمائی انہن جو نسل انہن جا بچہ انہن جو دھیر انہن جا پتر انہن جی عورتوں ملکیت حکومت جی تھی ان کی پانچ ملکیت کانے جو سجری کمائی تو میل میں موٹی اچھے ہوٹل سے مانی کھائی دو ٹپڑ پائے سمی پہنو کمرہ کوٹھوں جائیں حکومت جو کپڑا بھی ملتا سال میں جترا ملنا ہوں ان کے جڑی طرح جانور کے تا جل پڑھائی رہا ہوا سرکار کی ملکیت ان طرح سا ان جو روس کے ملک میں گزر تو تھی ذاتی طور ان کی ملکیت پہنچی کانے عورت بھی ذاتی ملکیت ہوتے کانے کا جے کہ وہ ان سے رہے تو رہے جے نہ رہے تو نہ رہے عورت پہنچے خیال سے کارخانے میں کمائی دے ہے پہنچے خیال سے کارخانے میں کمائی دو شام جو ہن جی مرضی ہے پہنچی عورت موٹی اچے یا عورت ہن جی ہن وٹ نہ اچے ہن جی مرضی وے پاسے رہی وے وری جے باہر جمندا اسپتال ٹھہل زبردست تے دائیں نرس جے باہر جمندا ویندا ایفا بٹر دی مریض تھیندی علاج ان جو تھیندو چنگی بھلی دیگر کارخانے میں کم کندی باہر جی تنج بن اتے پان ہوتے کھیر پیاری دا شیشن سان جے باہر وڈا تھیندا کاتے باہر کاتے بینر کاتے پپھیوں کاتے ماسیوں کاتے نانیوں کا شے کان وری پیا پان میں ملن جلن وری پیا باہر بچا جلن جی بکرن جا دھن میں گون جا دھن میں جا ولر آئی سمجھ میں گال یہ ہے انسان ذات کی روح میں عزت میاں قرآن اصانو ایڈو ننگ رکھو جو رگو ببے جی چگر ایکڑو بار کہ ضائفا کے تو دے تو ان ضائفا کی سجی اولاد ان حرام پیر دانو ضائفا جو حرام مرس کی سجی آکے حرام کی عزت ہے عورت کے کھیر کے چگڑ کی توکھے انسان کے قرآن عزت ڈنی امہاتکم اللاتی ارضانکم اوے ماہر جن تہا کے کھیر پیاری وا یہ شناخت اللہ تعالیٰ قرآن میں دنیا ہوتے قرآن کو نہیں تو ہوتے یہ حالت گال سمجھ میں اچے ذکر نہ تھی سب چو الحمد للہ اللہ جو شکر آ جو زون قرآن ادا تہا جے کھیر جے چگڑ جو حق محفوظ تہا جے پگھر جے قطرے جو حق محفوظ آئے کہ نن تہاں جے عقد نکاح جو حق محفوظ ملکیت خیر متاع المرء زوجۃ صالحہ عورت صالحہ فرما بردار وڈے میں وڈی ملکیت مرد جی انہیں جو حق محفوظ جے کرے انہی حق میں کو غلطی کرے تو سزا میں صرف قلم تھی ونجے یہ غیرت یہ عزت ہے قرآن کی ہے انسان ذات جانور میں یہ کہنے کا اور اتنے اڑی زندگی تھی گزرے دیا سور کی زندگی گزر دیا کا غیرت کرنے سور کے غیرت رہ دیا سب جانور وڑھتا ہے سب جانور وڑھتا ہے پنجے مادی تے سور ایکڑو نہ وڑھندا اے روس والا تو انگریز یہ وڑھندا کونن کے پنجے عورت تے یہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانن میں عزت دیا حیوان او انسان دے وچ میں سور او مسلمان دے وچ میں ایو فرق ہے تے اے وڑھندا ہے ان غیرت تے سور نہ وڑھندا جے کہ قوم سور کھائیں تو کون سی وڑھن گل سمجھ میں آئی کہ نہ آئی مسلمانوں ان گالوں کے سمجھو قرآن تہاں وٹ بڑی شے آئلا یہ قرآن آئے کہ نہ کون ہے ماں پچھا دو ہاں نا قرآن آئے نا جہاں ایڈی عزت رکھی اسا جی جہاں اساں جے پگھر جی عزت کئی جہاں رت جی عزت کئی رت جی عزت یہ ان نفس بنف جے کہ کنجی کو جان مارے تو جان ہون دی اوت نہیں قانون ہی ہوا جے دند کو بھنے تو دند بھنوس جے کہ کنجو کو نک کپے تو تر نک کپے الف ان الف بن الف السن بالسن الاذن بالاذن اذن کن جے کہ کنجو کو کپے ظلم سا تو ظالم جو کن کپے حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے زمانے میں جب بل نال ایکڑو بادشاہ ہو جب لو بن ایم شام جو بادشاہ ہو رستان جے بادشاہ ان مجا وڑو قداور ہو 8 9 10 فٹ ان جو قد ہو او کعبۃ اللہ میں طواف کیوں کرے پنجے قوم سمیت جی مسلمان تھیو وڑو عزت وار بادشاہ وڑی ملکیت وار بادشاہ وڈے عائشہ وار بادشاہ کعبۃ اللہ میں طواف بیٹھو کرے ہکڑے شخص اچی طواف میں پویو ان جے جبے تے لتا ڈنی ان جو جبو ہٹ گو پوئے تے جن ٹھیں تے ہکڑے مانو مجھے جبے تے جوبے تے لتا ڈنیا سو ایڈو 10 فٹن جے مانو ہکڑے اڑے مانو کے جو ہیاں منہ میں تھپ پھائی تے نکو ہن جے بینو کرے دی رت پے رہیس سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہو جی حج تے یہ حج جو موقع ہو ہن خلی خلافت جو زور ہوس ونی عرض کے سے جو جبل بن ایم اج مسلمان تھوا اج تو ہاں کا حج تے بھی گدا ہے انہی موکے یہ تفہیا تو سب بھل میں ہو اگ میں پیو نی ماں پویو آ استعاف جی رشی ان میں ہن جو جبے تے مجھے لتا اچوئی تو تھوڑ جی رنڈ کا پیدا تھے سے کوئی تے منہ ورائے جو ڈٹھیں ماں کے تو ماں کے تفہیں سے نکو مجھے بینوں کر رکھے دیں رت پہ کی رہی سید عمر فاروق قدم گھرائے جب لکھے گھرائیں جب لکھے حضرت عمر فاروق تو سرائی ویو خليفة المسلمين أمير المؤمنين بڑی حکومت ہی بڑی گال ہی اے بھی گال جج کا دنا ہے جب لے سے دبلا جی جی جہن کے تو تھت پھائی ہے جو رکھ بھگوا الانف بالانف قرآن تو فرمائی نک دی ود نک یا تہن کے ایڑی تھپ ہن دے جو تن جو نک یہ بھی ہوتے بھجی یا تہن کو تو راضی کرے ان کی معافی وٹ چی ماں بادشاہ ملک جو حاکم ایک راج کے معمولی مانو کے تھپ سا نک بھگو تھم جو اڑا کئی اصا قتل کرائے چڈا سے پانچ حکومت میں سو تجے خلافت تجے حکومت کے دور میں ماں پانچ نک بھجر آیا یا ایکڑے ایک تمام گھٹ درجے کے مانو کو معافی وٹا چیز ہا جبلا نہ تو اسلام تجے متا جبر کرو تجھے نک بھجرا دو چیسی ماں ان بن گال میں تو نک بھجرایا یا ان کا معافی وٹا ماں کے موقع لو تو ماں سوچا چیز سوچ ان سوچ کے لئے موکل وی شام جو کو وقت ہو رات تھی ادھر رات بگو ہلو پانچ قوم وٹھی بجی پانے ملک ہلو جی راج کے مانو کا ماں معافی وٹا یہ مک نہ یعنی کفر میں دسو تو کیڑو کبر آ کیڑو تکبر آ اللہ تعالیٰ تو فرمائے ان فرعون اللہ فی الارض فرعون نے چوٹی کہی زمین میں یستذف طائفتا منهم یذبح ابنائهم ویستحیی نسائهم اترو قوم کے کمزور پہ کرے جو ہکڑن جا بچہ پہ کوہائے پٹ تجی یہ انہن جا وری سر نہ کھنن انہن جا مرس مجھے ساموں جی نہ تھین مرد جو تھین نندن پٹرن مجاؤ اور تو یہ جی اسا جے کم چن ان کے اسا پدی کم ہے ہیرو ظلم قوم اسا موسی علیہ السلام دے سان اللہ تعالی تو کہڑو غرق کس جو فرعون یہ نیل دریا دے اندر 70,000 لشکر سمیت انہی دگ میں بڈی موج جے دگ میں موسی علیہ السلام چھٹی نکتو انہی دریا مجوں جتا واہ وہی ویا سیرو تھی ویوں پانی جو زمین سکی وئی اب کپڑا جی جائیں تھا ڈسو اب کپڑوں پانی کی بیہ رہے وچ میں ہوا جو جھٹکا رہنا تو زمین سکی وئی سکی پیر حضرت موسیٰ علیہ السلام پانچ پوری قوم لشکر جا لشکر اردن جا ارد وٹھی نکری ہو فرعون ڈٹھو تو دگ اٹھے پیا یہ بکاہے پیو ہو باہر نکری ویا جیس تھی ہے اندر اچھی ویا بس دریا سجو گد جی بڈی ویا فادر کال غرق وہ بوڈ ان کو اٹھی اللہ تعالیٰ قرآن فرمائے ایڈو اللہ بادشاہ منا مجھے مطلب یہ تو یہ بھجی ہلو ہو تو سجی عمر وہ مرتد رہو تو کافر رہو آخر ایک دفعے ایکڑو مسلمان ایلچی کہیں خیال کا سفر سا وے اوتے بادشاہ دے خط کھیوں ان کے گال بدھن میں آئے تو جب لو بن اہم روم جے بادشاہن جے جے انعام او اکرام تے وہ ملک تو پھٹی کرے آئے ہو بادشاہ کھنی آیا سے ہانے وری جو موٹی ہو تے کافر تھی تا وڈے عزت سے رہے تو سو خیال تھے تو جبل کے دسند ہو جاتا سو اتے جو ویو تو باہر انہن مانن کے چیئیں چون تو عرب جو مدینہ منور جو ایکڑو مہمان آیا تو سا ملاقات کر دو جنہی چیئیں مدینہ منور جو تھے قدم ہن کے او اسلام جی جے کان جذبات جھلکیوں تقدس پاکائیوں نظر آئیوں وہ خیال میں آئے پانچو کبر بھی ہن کے نہ ہوئے مسلمان ہو چیت گھرائس جڑے جو صحابی سگورو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دوست اندر ویو تو جب لے ہن سا بھلی کر کائی ملے ولو عجیب قسم جو تخت ہوجے سون جو ہکڑو ان جو کاٹھ جو ٹھہل پر تمام سٹھو تخت ہوجے ان جو مسا گلم غالی چا پیل ہوجن اور وڈی ہکڑی کرسی ہوجن داڈی عالی شان ان کرسی تے ویٹھو ہوجے تاج ہوجے اس متھوں ہکڑو سون جو ان سون دے تاج تے ہکڑا ب مور پکھی ویٹھل ہوجن متھوں جیارا جاگدا اڑی وی کیفیت سے ہوئے تمرا کسان زر وقت جو ریشم جو ایک لباس پہل ہوجائے وہ جبل ہوتے ویٹو جد ان سے ملو مانی جو وقت ہو چیز تم مانی کھائیں دے دیا مانی کھائیں دے پر پوچھیں تو تم جو خلیفو عمر تو جو خلیفو کہڑے حالت میں آ چیز تو وہ سٹھے حالت میں آ جی جی سٹھے حالت میں آ تو تھوڑو یہ مایوس تھو منہ میں جو ان کی مایوسی پیدا تھی سنجیت اجا ہو پہ قوت عظمت سٹھائی حالت میں آ مایوس جو تھو تو ہے تھوڑو پوئتے تھو چیز چوتھو کوئی دیتے ہیں کہ مجھے غیرت تھی جو مجھے خلیفہ جو نالو تجھے طبیعت میں مایوسی پیدا دیا ماں اہم سا جو دل میں مجھے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین جلا تھوڑا بھی کٹر رکھے ماں ان سے نوے دشمن پر تھے چیز نہ نک کلبک نک کلبک ماں پنجے دل کے صاف کرو تو بھی پنجے دل کے صاف کر ماں کی عزت امیر المومنین کی چیز چمو ٹھیک ہے ایترے قدر ایڈی غیرت صحابہ کی پیو کے متعلق وری سے تھاں اچی آ دھکے لگا رہا سون اور چاندی جا ان میں مانی پیل ہو جائے ان کے چی تو تم کھا ان چستے سون جا تھا ماں یہ نہ کھائیس چو نہ کھائی چی نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا رضو سنجن مرو فرمائے تو سون اور چاندی جی تھاؤں میں کھائے بو کو چی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو سلاد پڑی چی چمو تم خلنج میں کھا وی کٹ جا تھا آنا ہی انہیں لاہب نہ اسے انہیں میں بھی کھا دوں جن کے کل بگت چل دال کے میں سون میں نہ کھا آخر یہ کرے تو اسے ان کے ان کے چیز ہاں عیاشی ڈس تو کہڑی آ مجھے ہتے روم کے بادشاہ کے لیے عزت کئی آ ڈس آخر سے ان حکم کر بانی ست بانی وی رہو چی ویٹ ست بانی وی رہو چاندی جی کرسی پیل اہر سون جی کرسی پیل سون جی کبھی پاس چاندی جی وہ پانا سارگی بھی ہتھن میں کھیوں آئیں ساگ بھی کھیوں آئیں بانی ہوجن حسین جمیل جوان عورتوں ہوجن خجے کرے دین اسلام اللہ وٹ عزت آخرت جی جنت سب فٹی کر چلی انہی گال تے سخت افسوس آ جو ماں قدر نہ جاتو وہ کف مکھے لگے ہا یا انہیں غریب کا معافی وٹا ہاں یہ بہتر ہو جو ماں اج ہیرے عزت ہے ناز ہے نعمت میں ماہ جگہ ٹھوایا ایڈو احساس ان کے ہوجائے اکھن میں انہیں شہروں پہن تے ان کو پانی وی ہیری عزت چی ہکڑی بانی سیٹ ڈنی مور جو ان کے مت تاج سونی کی چوٹی ادری اچے پانی والے کولر میں پیو گلاب جی میں اتنے اندر بڈی آلو تھی وی مشک کے تھال میں اچے امبر کے تھال میں پیو اتنے لچڑی سجو بھرجی وی متو تاج تے وی وی جو پر چنجی تو سجو جبل کے مت مشک امبر پجی ہو ہاں ایڈی عیاشی ایڈا کھادھا ایڈو گندھو تب بھی پہ تو کلم پڑھے ہوں عمر فاروق سا جگہ وہ کلم مکھن وجے ہاں پر پہنچی پیشیمانی تھے نادم پہ تھے غلطی پہ کرے صحابی سے روایت کرے جدی میں پیشیمانی تھی ماں تین بلا اجا بھی تجھے لا رستہ کھلے پہ تو چھو تو روئے چھو تو پیشیمان تھی چی تو بل ایکڑی گال ہے ہاں باقی کہڑی بڑی بھی نفس چی کہڑی جے کر ماں گالیوں بٹ رہی چاہے کو تمہیں اتنے جو ہلا تو مجھے گناہ معاف تھی چی سدائی ہو ذمہ ماتیا غور کر ڈس جو گال کی ایکڑو راج جو مان ہوا خلیفۃ المسلمین امیر المومنین کے متعلق اتنے فیصلو تو دے جبلا جی تم موٹی ہلے تو جکا بغاوت تو کئی ہی انہیں بغاوت کی معافی ماتیا جے خلیفے میں فیاضی جو اعتماد جے کریں تم چوے تو ماں معافی تو وٹھی ڈسو ذمہ ماتیا چی بی گال ہی تو تم ماں کے عمر فاروق کی دھی وٹھی دے تو میں شادی کیا چیس یہ ماتیا سنگ تو پرائی سنا جو غور کر ڈسو ان اصانے ملک راج جو مہو پانے بادشاہ کے متعلق ہی چی سکے تو فلانا تھی جی مسلمان تھی تو ماں فلانے بادشاہ کی فلانے حاکم کی جنرل ضیاء کی تو دھی وٹھی دیاں یہ تھی سکے تو عمر فاروق کی دھی گال چیس تو ماں ذمہ تو کرا تو عمر بن خطاب کی دھی وٹھی ڈس جی تم موٹی ہلے جب لا چیس بی گال اجا ٹری گال ایک رہی ہے کہڑی چنتری گال ہی رہی ہے تو خلافت عمر کا بعد مکھے ملے میں بادشاہ ملک جو تھے کہ یہ راج مان کو کر سکا یہ مجھے یہ لاج رکھتا بس ہوتے میں سفارش کرس ان شاء اللہ کامیاب دیں یہ اصل رس کو لاج رکھ اللہ جن کے یہ کرسی تھی آنی یہ اصل رس ہاں تو صحیح ہے یہ وڈی گال ہے وڈو مان عمر بن عاص تو لکھے اس خط سید عمر فاروق کرے لکھے تو خط اے مجھے مطلب آتا ڈسو کی انسان رات کی عزت آ جو ایک غریب کے تھپ تھی لگے تو امیر کا وقت وٹھی ڈجے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جن وٹ حضرت اسامہ بن زید کے سفارش ہی وٹھی آیا چون ایک فاطمہ نالے عورت آئے کہے سجی دھیر قریشی جی ان کا چوری صادر تھی نبی سین جن حکم فرمایا تجھے ہتھ کپو سو ساما تو ون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بانے جو تم باہر آئے زید جو توکے پالو اتن نبی سائیں جن توکے کلن تے کھڑی پالو ایک پاس دے امام حسن سائیں کے کھڑندا بے پاس دے اسامے کے کھڑندا ای بابار کلن تے کھڑی نبی سائیں جن ہلدا ایکڑے دے آشا سیدھی کاروائی تھی کرے سب چور رضی اللہ تعالی عنہ اسامہ اساں دے گھر آیو نک مجھ سنگڑی پئی کرے اس بار ڈنڈڑو تے پان انہی سنگھ کے اوگھن دے لائے اٹھیا اسامے کے بھرساں کری عجیب ہکڑی عجیب گل فرمائن تھا تے آشا اسا مجھے کہ دھی ہو جا تا پرایا سا اے خوش تو بھائی کہیں اور جے کہ دھی ہو جا آشا تے جے کہ اسا میں کہ جے کہ دیور پرایا ہاں جے کہ گچے میں ہار وجا سا ہاں جے کچری میں کہیں بٹھا اسا میں کہ لیکن طبیعت اے خوش تو بھائی سو سنگھ کڑھن تے ہتھ جو لگو تو آ ماں آشا دی فرمائے تو ماں تکڑ میں ہتھ ٹکو کرے اور صاف کرے ورکو نکو تو پان تھا فرمایا آشا اے بھی اسا میں فین اوہ و ابی ابا ماں ہن سان بھی محبت رکھا ہن جی پی سان بھی محبت رکھا آئشا تو ہن ننڈڑے بار جی سان محبت رکھن دی گل تکڑ میں آئشا سدی کا تے نبی سن ہتھ رگو گیو ماں تکڑ کھا اگ میں ہن جی سنگڑی کڈی ورتی تے پان اترو خوش تھیا ہے ماں کے فرمایا آئشا تن سان محبت رکھن دی گل آئشا جے کہ چھوکری ہو جا تے راڑا دیور پڑا ہاں ایو سامو سائیں جان لو تھے وڈو انے کے چوں تے نبی سن جو پیار ہوا تو سو نبی سائیں کی عرض کرتا ہن سے قریش خاندان جی تجھے خاندان تجھے قوم جی ہکڑی مائی آ نوجوان چھوکری آ ان کو غلطی تھی آ سی ایک دفعہ تم کے بات کرو اسام آئے اچھے ویٹو نبی سے پوچھے چھوایا ماں جا گیا اسام چھوایا چیز ماں ہے نا جرا شفاعت کھڑی آیا ہاں بات مت ملا غصے میں بھر گیا اسامی دے سفا گاڑا چیا فرمائے تو اسامہ اللہ نت کرے یہو بے نسارا تھے امیر جے کرے یہاں کو عزت وارو انہوں میں گناہ کر دو تے قانون جاری کو رکھا دہا پر جے کرے غریب کو گناہ کر دو تو ان سے قانون جاری کر دہا تو ہم مجھے ہوں دے ایڑی حرکت تھا کہا والذی نفسی بیدہی لو سرقت فاطمت بنت محمد لقطعت یمینہا موں کے قسم ان ذات جہن جے قبضے میں مجھے ساہا انہی ذات جو مجھے قسم آ جو جے کرے مجھے نیانی فاطمہ چوری کرے آ تو جے کرے ماں سجو حفظ قرآن تے قربان کیا سا سبحان اللہ یہ عزت آئے قرآن جی چھو تو نپ گھر جے کمائل دولت تکڑے مانو پہنجے ہتھ میں کیا ان ہتھ جی کمائل پگھر جی کمائل ذاتی ملکیت کے ٹرین وارو جے کو ہتھا یہ ہتھا نے کپے کر دو چھو تو انسان ذات جے ہتھ جی جے کو ہتھ بیزتی کر دو ان جو ہتھ لائبو جے کو سر انسان ذات جے سر جی بیزتی کر دو ان جو سر لائبو جے کو ننگ جی بیزتی کر دو ان جی جان کے ختم کر دو گالا ہے کہ نا انسان ذات جی اسلام ایڈی عزت کی ہے مسلمانوں اللہ تبارک و تعالی بڑی عزت کی ہے انسان جی انسان ذات دی بہر ہے بر عزت تو کرے جانور جی تو پکھی عزت تھا کرن ہکڑے سے عمر بن عاص سے لکھے خط ہن دے مانو قوم ملی آئی کہ سے اسا نیل دریا میں کوار چھنی لائیو ہر سال کوار وجن آئیں کہ پو جیسے پو دریا چڑھن دو یہ کو شیطانی چکر ہو یا الائی کڑو وسوسو ہو بہرحال نیل جی کوار مشہور آ ایک نوجوان چھوکری انہی مہینے میں کسامائے چھوکری ہوں دی پوس انہی کے چھا کن جو لتا کپڑا زیور زر ان کے پہرائے ڈولیے میں چارے بیڑیے میں وٹھی پوس یہ وچ گیا ہمیں ونجی جے کو پانی ہو جے وہ تو اچھلے نو باہر لیے چاری بری ونجی چنی لہر کو آر لینی سے نہیں زارہ پرنائی سے چڑھن وری ملک آباد تھے سو عمر بن آس اتے گورنر ہو جے ملک جی جی ہن کی یہ خبر پہ چین تو مزہ آل سے جو کوئی حکم کرے خبردار خون اسان جے حکومت میں نہ تھی دو گھڑا چڑیا ہو الا اچھا دماغ خراب تو تھی سی تاں جی مرضی تاں ملک دے ہاتھ میں سائیں مئی جون جولائی ٹرے مہینہ پانی کو چڑھے نہ پہ چڑھے پانی آخر اگست مہینہ آیو اچے پریشانی تھیوں ہانے ساتھی فصل جی موسم پہ ونجے کپا جو ٹائم پہ ونجے گزرے ونجے چیسی ہانے یہ حالت آ بھلا سال لڑے تھا ونجے ملک مجید بھی ہو خط لکھی حضرت عمر فاروق علی خلافت جو دور ہو جی چین تو سائیں اے حال ماں مان کے چوکری وجھن نہ چڑیا او ایلتی کے چیں پنجے نے کہ جے کو خط کھڑیو چے جلد ون مجھے خط موٹائی کھڑی نہیں درے ہانی لڑے او چے تے چوں کئی جے تو اچھ لڑایا تے دو ہتو دیکھیا کو نہ جو خط تو لکھے حضرت عمر فاروق درے ہانی لڑے لکھے تو من عمر بن خطاب خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول دے خلیفہ عمر بن خطاب جو خط الہ رود نیل نیل دے درے ہانی نیل ذرا آدھے خط تو لکھجے تو ایک ٹکڑو پاٹھے جو ان کے ساتھ تو لکھجے ان تجری بمر اللہ فجر فہو یجری جے اگر اللہ جو حکم سے تو ہلندو ہاں تو وہ ان اللہ تو خبائی دو و الا فلا حاجت لنا الک جے اگر نہ تو تجھے اسا کی ضرورت کنے اللہ یرزقنا اللہ تا رزق دی دو یہ خط تو نہیں لگ رہا ہمیں جو پاٹھے جو ٹکڑ ہو جائیں لکھیں وہ آئے ہوئے عمر حضرت عمر بن عاص کے نہیں جیسے خط آیا امیر رضی ہر کو عجب میں پیجی وہ ملک کے گھرائی کی بابا ہلو اکوان اور کہاں دکھا ہاں خط تو ساڑھے اندر آؤ گی سے ویا اندر مانو تے مریا وہ خط تو کے اربن پڑے سب مصر والا دربا وہ خط جی بٹھا ہوں دے ہم جہاں دھو خط تو چھلے اندر آؤں راوی رواج تو کرے خط تو چھلے موٹا دریا چڑھ شروع تھو آخر ایک رات میں دہ ہاتھ چڑھی ہو صبح تھی جو اج تائیں یکو تھو وہے وری نیل دریا کروز ہن کہو جو موٹی بھی ہر کوار گھرے ہکڑو خط جو ملس اج تائیں یکو مصر جو ملک سجو آزاد ادا اللہ تبارک و تعالی ایڈو فضل ایڈی فیاضی کی ایڈی انسان ذات دی عزت کی جو یہ دریا بھی انہن دی عزت تھا کن پیا ایک حضرت سفینہ صحابی آئے جنگ میں بھول جی ویو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابی سفینہ نالو تک بھول جی ویو تے تھوڑو بھول بھول جی مایوس تھی جن کا دن آئے تھوڑا وقت گزرے تو ڈھیر ایک شیر سوچی کہ یا بلحارث انا خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلال تفی طریقی ماں نبی جو خادم آیا پنجے رستے میں ماں بھولی ویو آیا سو مجھے رستے دکھا کہ وہ شیر جو آیا سو پچھ لٹکائیں دو گرراٹ کدو کرن پرے جی بیہرس ہن یہ لفظ چیس پوچھیں اگ میں تھی ہلو حضرت حضرت صفین کو ان سے گد ہلدو ونے آخر جے کہ جنگل جا جانور بیا شیہ دے کرے سب بھجنا پرے تھنا ونن باہر او رستے تے کدی جے کو صفا رستو صاف ان قافلے دے بھرسا جو باہی دسن میں پے تن قافلے جو اوتے بھرسا کرے چھڈے وری شیہ موٹی ہلی سبحان سائیں گالیوں صحابہ کرام جو جے کہ کجن ایک شخص ہو بادشاہ ہو عرب جو انہیں پنجے ملک کے کہ مانوں کو پوچھو تو مکھے صحابہ جی کا زیارت تکرا کہتے ہوں تو چیسے ہاں ایک بڑو صحابی آئے صحابی نہ آئے پر جن صحابہ کے لٹھو ہوا آئے چیتی کا آخر سے اتے گیا ونی اتے دروازے تے بٹھا انہیں پنجے قرارے کے پوڑے کے چیوں تو سائیں بادشاہ سلامت آیا تاں جی زیارت لائے ہے جو ونی تو ڈسے تو پوہڑو تمام ضعیف اکڑی بوٹی ویٹو آ یہ تمام سجو کمزور ہوا کھل بھی لڑکے سی متی عمر جو کو مانو وارو ونی بھرسا ویٹس بوڑو بھجے بادشاہ سلامت کہ تو سائیں ماں تہاں زیارت کرنا آس مقصد ہی کھڑی تو صحابہ کرام کے ڈٹھو ہو یہ گل پوچھنا ہاں مطلب چاہے تو جہاں اک صحابی کے ڈٹھو جے انہی شخص کے کہیں ڈٹھو تو یہ تبو تابئی تھی پیو خیر القرون کرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فرمائن تھا تو مجھے زمانو بھلو ان کا بعد مجھے صحابہ جو زمانو بھلو ان کا بعد صحابہ کے جن مانو ڈٹھو ان جو زمانو بھلو تہ کرے بھلے زمانے بارے شخص کے ڈسن کے لائے جب یہ شخص ویچارو نکتو ہو سون پوڑے یہ اکھڑی زور سے پٹے متھے کرے ان دے دسی او چے ہا ماں ڈٹھو ہوا وری تو پوچھے سے کی ہاں اوے صحابی کی ہاں اوے صحابی تین بے وری سندس پوٹرے بڑا پوٹرے کے ہرڑ کرے کہ سائیں بادشاہ سلام پوچھے تو صحابی کی ہاں ماں کے بدھائے تو وری اکھڑی کھولے بادشاہ رے دسی دسی دسی ان دے ہیتھ متھے دسی کہ جے تو کھے دسن ہاں تو تجھے نمونے کے دسی چون ہاں تے کافر کو ہے وا پر جے تو دسے ہاں تو چوے نہ ہاں تے کہ عشق جا کے مست ہیں تو سمجھے ہاں تے کہ مستانہ ہیں عشق جا نبی جے عشق جا کے مستانہ ہیں پروانہ ہیں باقی تو کو عام مانو رواجی ہونے کی پوکو نہ سمجھے ہاں تو کھے دسے ہاں تو سنا تے چون ہاں تے کافر ہے وا چھو تو صورت تو جی کافرن جی دی نظر اچھی پئی ہے دو تقدس ہو جن ہنن اکھن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈٹھو اللہ تعالیٰ تو فرمائے نذانا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین قرآن میں فرمائے تو اسا ان کے دل میں جے کہ پان میں اختلاف آ یہ کڈھی صاف کرے زم حوض کو سر دے پانی پیارے جنت دے اندر وڈا تخت بچھائے گولائی تے سوا لکھ صحابن جو ہارے پے انہی خاص جدا کچہری محفل کرائیں گے سبحان اللہ تعالیٰ قرآن میں تو فرمائے فرمائے تو اولئک الذی نمتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ ہے اوہا جماعتا جو اسا انہن جے دلن جا امتحان وٹھی انہن جے دلن جا امتحان وٹھی پاس کرے اور پو انہن کے پانے بھی آدھوا اللہ تعالیٰ انہن جا روح سجی کائنات میں جہاں چون دیا جے نبی کے چون دیا سوال لکھا نبی انتے تے نبی جی سنگت کے اللہ تعالیٰ چونٹے چونڈے ساری کائنات مجھا نبی کی یہ سنگت نہیں تو انہن کے دس ہے تو کے دسن لا تمدن عينك الى ما متانا بي ازواجا نبي تنجي نگاه كه بي شي دنيا جي تن پوي تنجي نگاه جي ڪري پوي لا تاد عينا كانم تريد زينت الحيات الدنيا جي ڪري نه تو پچي تو توکي بي زينت دنيا جي نگاه صحابه کرام تو نه هٽا جائے ڇو تو تنجي نگاه جي پون جي لائق هي شخصيت آهن جي ڪري نظر تنجي پوي ته ني ته پوي جي ڪري ڪهن سان کافر سان ڳالهائي تبي تنجي نگاه صحابي تي هجي تو جو گفتگو بھلي سوال جو جواب کافر کي هجي الله تعالى فرمائي لا تاد عينا كانم وصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي كافرن تے درخواست کہ نبی سائیں کی تو صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اتے عرض کہ ان سائیں مہربانی کرے اساں کے موقع دیو تہاں کھاں اساں کے گالی بولی پچھو فرمایا تو بھلی اچو پر سائیں کو شرطا تو تہاں وٹ غریب مسکین سادا سودا لٹن پھاٹل کے مہاجر اڑا وچلائن جن سا اساں کے ویہن میں بے عزتی تھی محسوس تھی سو انہن کو اتھارے کر تو پو حضور سائیں جن اڑا غریب مسکین سا گھر بیٹھا ہوندا اے طرح قدر میل جھول کرے تے ویہندا ہویا جو باہر ماہو جے کو نبی سائیں کی نہ ڈٹھل ہو گی سناتل تو تو من نبیکم اے فلانا او تہاں میں نبی کہڑو آ ہکڑو ماہو تو اشارو کدو ہاضا ہو نبی نا الابیاز الامحق ہی اساں جو نبی جے کو گورو گورو دس تھور رگار ہے تھس چہرے میں تھور حسین رنگ جو بھورو بھورو گورو گورو پر تھور لی نے گورا ہے بھائی بھورا میں تھور لی سرخی جائے ایو اساں جو سونو نبی تھی یہ گڑا بیٹھا ہوں دا آخر صحابہ کرام ایک دفعہ فرض کرو تو سائیں اساں تہا دے لائے کری دکی ٹھائیں زمین تے متھے مسجد میں جو تہا دے جکر انہی تے ویہو تہا کو سمجھے تے ایو انہیں جو نبیہ فرمائے تنا ما اللہ تے بانو آیا تہا بانن سا گر یہ ویندوس جی بانہ مال کر جا رو ویند آئیں صلات پڑھو رسول اللہ محمد و آلی و صحابی امین ہاں نبی سائیں جن کے خیال پیدا تھیو اے کافر جہنم میں ویندا کلمہ پڑھدا تو اللہ تعالی انہن کے بچائیں دو ایمان آنی دا تے انہن کے محبت پیدا تھیندی تنہ کر جکر ماں پانچے دوستن کے گھڑی اتھاری چلے تو کہا دی الکانی دل میں خیال آئے اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں فرمائے ولا تطر دل لذین آمن یہ شخص جے کہ تو سنکر دو مومن رٹھائیں نبی انہوں کے نو اتھار جائے پانچے کا چہری میں اللہ اکبر اللہ جو حکمت یوں انہوں کے اتھار نہ وری خیال دل میں پیدا تھے تو جے کہ اتھار یا نہیں انہوں کے بلا ماں اتھی بنیا انہوں نے جنہوں وہ اچن پہا چون تو تہائی رہے بھی ہو ماں تہاں پہائی رہے تھے تو بلایا یہ جماعت ہے بھلی بیٹھی رہی بلا انہیں میں دھرج کو نہیں اتھاری تو کون نہ کو تری انہیں کے نہ کو تری مجلس ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی مجلس میں اتھی پنجے جائے تھے نا آنے اتھی انہیں دے گیا اللہ تعالیٰ تو فرمائے تو بس بر نستکم اللذین یدون رب ہمیتی قرآن میں فرمائے تو بری پہنجے جی اکھے انہن صحابن سان گڑروں کے رکھتو سائیں تو بھی نہ اتھو ہاں ان کافرن کے کافرن جے اچن تے نہ پہنجے ہمراہن کے اتھار وری جے ایہ ویٹھا رہن تے بھلا تہاں اتھی ہن سو دے کہاں بیٹھے ہو او سے ہو تو کون سا اچن اللہ تو فرمات ما بے پرواہ اچن تا اچن جنا اچن تا اچن اتے ویہن تے انہن سا ویہن تے نہ چو تو یہ برکت جماعت جیا اتے ویہن دا تے نی برکت میں انہی جماعت میں برکت میں شریک کین آخر فرض کہو وہ کافر یہ بھی گال کو قبول کرے آیا اتے ویٹھا ہاں اللہ تعالیٰ تو فرمائے اللہ تعالیٰ دعائیں کرم قرآن سے قانون کونے ملک میں قرآن سے قانون حکومت کے طاقت قرآن کونے چھ تو قرآن شریف کی عزت تھے تو قرآن ہوتے ہوجائے نا ہاں قرآن شریف مسجد میں تاکہ ملو قرآن تاکہ صالح مومن ملو قرآن شریف کی عزت جگہ چند تو اللہ تعالیٰ انہیں قرآن شریف گھنے وقت تھی رکھ دو دنیا گھنے وقت تھی ہلدی دعائیں اللہ تعالیٰ تعاں کے اساں کے قرآن شریف کی عظمت عطا فرمائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوے دار عطا فرمائے صحابہ کرام کی دعوے دار محبت عطا فرمائے فرمائے اللہ اللہ فی صحابی من احبهم فبحبی اعظم من ابغضهم فبغضی ابغضهم اللہ کو صحابہ کے اندر جے کو ان سے محبت رکھن تو موسیٰ محبت دستان کرے جے کو ان سے دشمنی رکھن تو موسیٰ دشمنی دستان کرے فرمائے تو لا تتخذهم غرضا فی دینی مجھے دین میں صحابہ کرام کی نشان نہ بنا دیو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اساں کے تاں کے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نصیب کرے صحابہ کرام کی عزت عظمت نصیب کرے ائی تو کی عبادت نصیب کرے پر ذکر نصیب کرے فرمائے تو ان درجن عبدی بھی ماں باپ جے گمان وٹ ہوندو آں ان ما ہو اذا ذکرنی باہر جے مکھ یاد کندا تو ماں گد ہوندا ان ذکر نہیں کی نفس ہی ذکر تو فی نفسی سانو جی میں یاد کر کے ماں پانچ جی میں یاد کریں ان ذکر نہیں کی ملائن ذکر تو ملائن خیر من مجلس میں یاد کرے تو ماں پانچ بھلی مجلس میں یاد کریں ان تانی شبرن اتے تو زرا با ہمارے گراٹ قدم کھنے تما ہتھ اچاں ان تانی گراں اتے تو با جے مارے ہتھ قدم کھنے تما پر اچاں ان تانی یمشی اتے تو ہر والا جے مارو پیا مارے پیا دو تے تما دور ڈوڑی تے پاس تما انت تو ذکر والا ماں یہ نظر ایدان ملائکن کے جے آسمان میں تا رات جو ستارہ نظر اچن ملائکن کے ذکر والا یہ نظر ایدان فرمان ذکر وارا اللہ تعالیٰ وٹی ہیں یہ سکل اکڑ باغ ہو جائے تو ہمیں بنسا ہو جائے یہ سکی ونج ونج بن اکڑ تاری سائی ہو جائے جے کہ اللہ جنہیں کلمے وارا مانون اللہ تعالیٰ وٹی ہیں ساوا ہیں اللہ تعالیٰ تاہاں کہ اساں کے کلمہ نصیب فرمائے یہ ہیر کلمہ آئے تی موت وقت کلمہ ہو جائے اللہ تعالیٰ قبر میں کلمہ کرے اللہ تعالیٰ نبی جیسا کے شفاعت نصیب فرمائے مسلمانوں پان میں کبھی بھی محبت رکھو اتفاق رکھو ایک بھی گلا نہ کرو جے کنے کو کہیں تاں کے شکایت بدھائے ایک دم اٹھو ان کے چوس تو ماں تو یہ گال کیا چوان ہل تو ہلا تو ہمرا دے اوا ہن تو تجھ یہ ماں گال کیا ہے کتر قدرا جے گال سچی ہوندی تے سچو تھے جے تو گال کی تو ان کے تو بہت تو ہی غلط چھو کیا وہ جا تو ماں کندو یا تو چوندو تھا ہلا ہی ماں تے کو سونی جے کرے تہاں کے جے کر ہدایت آئے تو یہ عمل کرن کر جی تاں کہ جی کو تہاں گلا شکایت کرے چوس تے ماں ایک تو نہ کر جے کرے تو چوں ہل بھلا ماں ارو برولی تھی تو اگے گناہ ان جو آئے گلا جی بیوی یہ سب ابھی ویندی فرمائن تھا الغیبت میں شد من زنا یا گلا زنا کو خد ودی کھا چھو تو زنا جب ماں کر دعا پیشی مان تھی دعا خار تھی دعا لکی کر دعا بے عزت پار ختم تھا چوندا تن تو موترا کھائی ودا پر گلا وٹھو کندا سینو کٹی وڑن تو واوا تو بھائی بندر تڑی دان اور پیشی مان بھی کان تھا تے گلا الغیبت میں شد من زنا ہاں بابا گلا اصل نہ کرے فرمائن تھا تو تاں کے پنج عمل خراب کرنا ہے تو جے کو گلا تو کرے ان گلا کندڑ جا عمل سال ہے جن دی گلا کیوں نہیں لے جائے گا کیا مطلب پنج عمل خراب نہ کرے گلا کبھی نہ کرے سماون دل کذب اکال سے کوڑ نہ ہو سچ والا ہے کوڑ نہ ہو پنج زندگی اڑی گزارے جن کوڑ ہے ضرورت نہ پڑے اللہ تعالی تاں اسا کے کوڑ کا پناہ دی منافق کا پناہ دی تکبر کا پناہ دی اجا ہر کا پناہ دی بد نظر کا اللہ تعالی پناہ دی فرمایا تو پردو کہو قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم اكن فهمن کے جھکائے ذات اندر نہ دسو قل للمؤمنات يغضوا من ابصارهم مؤمنات کے جو اكن فهمن کے جھکائیں مردن دارے دے ڈر چن اللہ تعالی تو ہو یا اے نبی قل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن اے نبی تو پنجے بیبین سگورن کے حکم کر جے کہ تو بیبی آہن او پنجے دیون کے حکم کر جے تو تو دیور آہن ونساء المؤمنین مومنن دے ذات عورتن کے حکم کر تے یدنین علیہن من جلابی بینا پردو کن اللہ تعالی تو فرات نبی تو زالو پردو کن نبی تو دیور پردو کن مومنن دے زالو پردو کن یہ پردو کہاں سے نہیں دیکھا کہاں پر تے جے حفاظت کرے اللہ تبارک تعالی کہا دی عظمت عزت رکھی رکھا اسان دے ننگ دی عظمت عزت رکھے پر تو تمام ودی شے بابا پر تو کہو کیا سے بتاؤں جو علی ویا نماز پڑھو تقوا کہو طہارت کرو پردو کرو سچائی نہ ہلو امانت ہلو اسان دے اسلام سب نے برائیں حرام کیا سب نے لیکن کہ اسان دے واجب بنایا دعا کرے اللہ تعالی مکھاں کی تاں تبلیغ توفیق عمل دے عطا فرمائے اخر دعانا الحمدللہ رب العالمین المجاہد اسلامی تقاریر ریکارڈن جو واحد مرکز اساں وٹ تلاوت جو کیسٹیوں مولود ایں بزرگن ایں عالمن جو کیسٹیوں ریشم گلی نظمینا بازار شکارپور حافظ پروپرائٹر حافظ عبد القادر قریشی